Trece Iisus prin adunare, trece Iisus. Să-i aducem închinare, trece Iisus. Cu a lui binecuvântare, să ne dea la toți iertare, vom primi și vindecare, trece Iisus. Trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus. Doamne Sfinte, mâna Ta m-atinge, o, Iisuse, schimbă-mi inima. Ia să bată numai pentru Tine, până-n clipa când mă vei lua. Trece Iisus să ne atingă, trece Iisus. Inima să nu-ți mai plângă, trece Iisus. El îți cunoaște supărarea, își știe toată frământarea, El îți dă eliberarea, trece Iisus. Trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus. Doamne Sfinte, mâna Ta m-atinge, o, Iisuse, schimbă-mi inima. Ia să bată numai pentru Tine, până-n clipa când mă vei lua. Trece Iisus și pe la tine, trece Iisus. Știe că nu ai pe nimeni, trece Iisus. Știe inima rănită, că prin voi a fost lovită, din casc El te ridică, trece Iisus. Trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus, trece Iisus. Doamne Sfinte, mâna Ta m-atinge, o, Iisuse, schimbă-mi inima. Ia să bată numai pentru Tine, până-n clipa când mă vei lua. Doamne Sfinte, mâna Ta m-atinge, o, Iisuse, schimbă-mi inima. Ia să bată numai pentru Tine, până-n clipa când mă vei lua.